بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة نصر دا مدني سورة دي او دا په نزول کې د ټول نغسته دی 114 نمبر. کله چې دا ترت نازل شو نو صحابه خوشاله شو ځکه دې کې د بشارتونه دي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. کله چې راغی امداد د الله فتح او وینې به دغل چې درنه کې او په دین کې ډلې ډلې نو صحابه ډېر خوشاله شو چې دین مضبوط شو. بلی غار دیو سڑے یو درویش دے اگا جاڑی اگا پا قرآن پوئی دا اگا می دا شناس دا نبی اسلام ہو اگا خصوصی شاگر دا نبی اسلام ہو چی دا اگنو دا حضرت دا اگنو دا اخپل عبداللہ او دا اگا کنیت چکم دے اگا دے ابو بکر او بکر صدیق جاڑی چوتے ولی جاڑی وی دین خو کامل شه. اگو دا بس خو جڑا چی دین کامل شه نو بیا پیغمبر خود دنیا کلو نفری دی اللہ او سو بزی چی نبی اسلام دا چا نبی اسلامی او بکر پوشه. نو دا ترد پنودور که یو سر سوار رسم ده دا طول نرستو او تیو شبه پیدا کی گی چی علماء تفسیر خودی که سور بقره که آد نبر 241 واتقو یومن ترجعون فیه لالله سوما توفا کل نفس ما قضوات هم لازم اخیری آیت خو یا غده عدل تو جدا سر رکھے اصل کے پہ ادبار دے سورتوں کامل سورت سے اخر میں آتے شہر ادا دے او دا آیتوں پہ ادبار بانے اگا اخر اتنا دل شہر دے دا سورت بقرے 281 نمبر والا آتا پہ دے کے دا حق پر تو بل نہ خبیا نہیں دے دے بخپل کار کم گڑی دے بوائی دے بڈیر کار بے کڑی پہ زرگون شاگردان پہ لکون بے خودے پہ بیان بچی اللہ ما بدنا کا حق عبادت کا ما اللہ ساد عبادت ساد بندگرے حق ما آدھا نکرشا حق خدا ہو چی ما دیر زیاد کار کرے چی ما دروز شل گنٹی دیش دروز ما سلیر شگنٹی کار کرے وہ غریبی ہو مجبوری ہو ضرورتون ہو نورا او څه کمزوري او بدني نو ما ونه کړی شو الله ما ته معافي وکړي. دا د پرتو بل نه خد دا نه چې دی به لوی کوي چې زما دور شاګرد دړان دي او بل وایي زما دور شاګرد دړان دي نه خدای دل شاګردان ډېر درکړي دي نو ته پرې ټیګ د پړه کې به خوشحاله خو په الله نه به دا دغه کوي چې خدای ما ته معافي وکړي ما کمې کړې دی. اذا جاء نصر الله کله چې راشي کله چراغ امداد الله او فتح دوی ذکر کله کله امداد وی کله کله امداد وی او فتح ونشي او کله کله فتح وشي امداد الله دي نو دا ګور نه کاملي امداد ني چې امداد وی او فتح ونشي او کله کله فتح وشي امداد دي نو فتح وي د کابل افغانستان فتح کړو طالبان لیکن امداد الله سره ولنو د الله کتاب نه بیان او که شرکیات و بدعت ختم نکړو او ظلمونه چې کوم جنکه به خرطول نه ختم نکړي سود ختم نکړو نو ادا الله امداد او سر الله امداد چا تر راځي چې د قران او د سنت په اصول باندې چلیږي نو الله رفت خبر کړه خوشحالي او تو خیر لیکن امداد د الله سر نو بیا د کافرانو اغوستو افغانستان نو کله چې راغ امداد د الله فتح ورایت الناس او وینې به خلکو یت خلون چې داخلي کې په دین د الله کې ډلې ډلې مخکې وي یو راته په پټه پټه باندې ایمان به راړ په پټه پټه ادا بیا ډل را دا وفد د ابن قیس راغله دا وفد د فلان کې دا راغله دا وفد د کفلان کې دا راغله یقینا بیا دا سي ډلې ډلې را روان شو نو فسبح به حمد ربک نو پاکي بیا نو در په پاکي بیا نو د الله چې الله پاک د دې جنا الله پاک نه یبان بحمد ربک په صفاتو د خپل رب باندې لګیا یته رد شرک په نفری دی اب بیا ته توحید په نفری دی اب بیا به موږ واستغفرو اب اخره وردا الله نه بیا به موږ خپل عمل کم غړي دا د خپل اکبر سره کرا که ارثر عمل ګرډی شو خو ته به توحید بیانول او رد شرک نفری دی او خپل عمل دا بیا کم وای الله نه ما بي وردا دا پرسو درې مند خره دا نه چې لوګونه کار وکړي بس ما خو کار وکړ اما خدا وکړو فسبح بحمد ربك فاكي بيانو دا الله بحمد ربك فصفتو تخديتو دا الأوليات فصفتو ما لگيايا دا ربستا ابا خنا غور دا الله نشاء الله ماستا دا عبادت ستا دا بندگر حق مادا نکرشا زما تما پیو کہ انه کان توابا یقین دا الله دے توبہ قبل ان کے میرا بانی کون کے